Xyluten zawiera wysoką dawką luteiny i składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Chociaż w pana wieku jeszcze lepszy będzie suplement diety Maxiluten Cardio. O, wspiera prawidłowe widzenie i dodatkowo dzięki wyciągowi z głogu wspomaga układ krążenia. Z całego serca polecam panu Maxiluten Cardio. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 10 września, minęła godzina 10. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Rozpoczyna się msza święta beatyfikacyjna rodziny Ulmów. Takiego wydarzenia nie było jeszcze w historii Kościoła. Prezydent Brazylii oświadczył, że Putin nie zostanie aresztowany, jeśli weźmie udział w przyszłorocznym szczycie G20 w Rio de Janeiro, pomimo nakazu Międzynarodowego Trybunału Karnego. Polscy siatkarze powalczą z Belgami już dziś o awans do czołowej ósemki Mistrzostw Europy. Zamordowana za pomoc Żydom rodzina Ulmów zostanie dziś beatyfikowana. W Markowej rozpoczyna się uroczysta msza święta pod przewodnictwem kardynała Marcello Semeraro, prefekta dykasterii spraw kanonizacyjnych. Na miejscu jest nasz reporter Tomasz Zielenkiewicz. Powiedz, jak przebiegają uroczystości. Pielgrzymi z całej Polski na stadion w Markowej przybywali od kilku godzin. Przed mszą świętą jeszcze modlili się różańcem i śpiewali. Uroczystą liturgię koncelebruje blisko 1000 kapłanów oraz 80 kardynałów i biskupów z Polski i zagranicy. Jednym z głównych celebransów jest kardynał Kazimierz Nycz. Metropolita warszawski przypomina, że Ulmowie byli rozmodloną, piękną, wielodzietną rodziną. Rodzina, gdzie ojciec był, powiedzielibyśmy dzisiaj, społecznikiem, otwartym na innych ludzi, pomagającym. Przecież ten gest miłości największy, jaką jest oddać życie za, nie wziął się znikąd, tylko się wziął po prostu z tego normalnego życia. Ksiądz Józef Bar był sędzią prowadzącym proces beatyfikacyjny Ulmów na poziomie diecezjalnym. Przypomina o Biblii, którą znaleziono w ich domu i zaznaczonym jednym z dwóch fragmentów. Józef Ulma zaznaczył tam kredką, taką jak dziecko maluje w zeszycie, przypowieść o miłosiernym Samarytaninie i pod tym tekstem dopisał tak. Sam moment beatyfikacji nastąpi za chwilę na początku mszy świętej, przed śpiewem hymnu Chwała na wysokości Bogu. O oprawę muzyczną dba dziś 1300 osób, to chór i orkiestra. Wykonają m.in. specjalnie skomponowaną pieśń pod tytułem Błogosławiona Rodzina Ulmów. To wyjątkowa beatyfikacja, bo pierwszy raz w historii polskiego kościoła do chwały ołtarzy zostaje wyniesiona cała rodzina. Od dziś relikwie Józefa i Wiktorii oraz ich dzieci będą wystawione do publicznego kultu w tutejszym kościele parafialnym. Mówił Tomasz Zielenkiewicz, dziękujemy za relację. Prezydent Brazylii Luiz Inácio Lula da Silva niespodziewanie oświadczył, że Władimir Putin nie zostanie aresztowany, jeśli weźmie udział w szczycie G20 w Rio de Janeiro w przyszłym roku. Cieszymy się pokojem i lubimy dobrze traktować ludzi. Wierzę więc, że Putin może spokojnie przyjechać do Brazylii, powiedział brazylijski przywódca. Rosyjski prezydent nie pojawił się na tegorocznym spotkaniu G20 w New Delhi z obawy przed zatrzymaniem na podstawie nakazu Międzynarodowego Trybunału Karnego. W zastępstwie Władimira Putina Rosję reprezentował minister spraw zagranicznych Sergej Ławrow. Zarówno Indie, jak i Brazylia są członkami Międzynarodowego Trybunału Karnego, który w marcu wydał nakaz aresztowania Putina w związku z oskarżeniami o bezprawne deportowanie ukraińskich dzieci do Rosji, co jest zbrodnią wojenną. Za nieco ponad miesiąc wybory do parlamentu, tymczasem już dziś o godzinie 18 odbędzie się debata Najważniejsze wybory, organizowana przez Polskie Radio 24 i Super Express. Udział w niej potwierdzili reprezentanci wszystkich najważniejszych komitetów. Potrwa ona około 2 godzin i zostanie podzielona na kilka części. Poprowadzą ją dziennikarz Super Expressu Jacek Posinowski i redaktor naczelny Polskiego Radia 24 Krzysztof Świątek. Pierwsza taka debata w Polsce, w której wezmą udział przedstawiciele ogólnopolskich, najważniejszych komitetów wyborczych. Pierwsza taka debata z tak aktywnym Państwa udziałem, z udziałem naszych widzów, słuchaczy i czytelników, bo to nie tylko dziennikarze i politycy będą podczas tej debaty zadawali pytania, ale także Państwo. Będziemy na antenie Polskiego Radia 24, na portalu polskieradio24.pl i w mediach społecznościowych Polskiego Radia 24. W czasie debaty pojawią się pytania m.in. o gospodarkę, politykę społeczną, sprawy zagraniczne i światopoglądowe. Polscy siatkarze zagrają z Belgami o awans do czołowej ósemki Mistrzostw Europy. O szczegółach dzisiejszego spotkania Jakub Niziński.

czas zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Niech żyje. Delikatny to twór. Minut po godzinie 10. Dzień dobry Państwu. Zapraszamy na Trójkę Kafe. Dziś mamy 10 dzień września. Nie wiem, czy Państwo zdają sobie sprawę, kalendarz podpowiada, że dziś dość szczególne święto. Ano, dzisiaj mamy Dzień Polskiego Piłkarza. A z podkreśleniem na polskiego i od razu wyjaśnię dlaczego. Ten dzień upamiętnia zdobycie złotych medali olimpijskich. To było w 1972 roku. W finale turnieju olimpijskiego drużyna Polski zmierzyła się z Węgrami i wygrała 2-1. Dzisiaj wieczorem polscy piłkarze, czyli w 2023 roku, będą grali bardzo ważny mecz z zawsze groźną Albanią. No więc od razu rodzi się bardzo proste pytanie do Państwa. No, mam nadzieję, że rozprawimy się z tym dylematem przez najbliższe 3 godziny. Dlaczego nie zostali Państwo piłkarzami albo piłkarkami? No przecież to takie fajne życie, prawda? Zostać piłkarzem i grać jak lewy. 2-2 i 7 trójek. Dlaczego nie zostali Państwo piłkarzami? Czekamy na Państwa telefony. Olga Szućko audycję realizuje. Daniel Leśniewski odbiera od Państwa telefony. Ja nazywam się Tomasz Miara. Zaczynamy. We'll be right back.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójki Kafe. Ciekawy jestem, czy dziś wieczorem z takim samym uśmiechem i radością I'm Happy będą śpiewać polscy piłkarze, a przypomnę, że gramy wieczorem bardzo ważny, no jak życie pokazuje, pewnie i trudny mecz z Albanią, a dziś dodatkowo 10 września obchodzimy Dzień Polskiego Piłkarza, więc pytam Państwa, jak to się stało, że nie zostali Państwo piłkarzami? Jak byłem szkrabem, to z mieszkania rodzinnego zapatrzyłem się w zakład krawiecki. W witrynie na półce leżały getry, podęki niebieskie, ale niestety nic nie wyszło z moich marzeń, ponieważ mój tato nie zaprowadził mnie na treningi i nie zostałem piłkarzem. Ale może dzięki temu zostałem kibicem piłkarskim i podziwiałem na przykład Włodzimierza Smolarka. Tym wszystkim piłkarzom składam jak najlepsze życzenia i jak najwięcej wygranych i żeby się nie zrażali kontuzjami. Tak sobie pomyślałem przez chwilę, jak pan mówił o tym, że zapatrzył się na witrynę zakładu krawieckiego, że może został pan chociaż krawcem. No ale tego nie wiemy. Natomiast dziś czekam na historię państwa życia. Jak to się stało pechowo, jak potoczyły się państwa losy, że nie zostali państwo piłkarzami albo piłkarkami, bo przecież panie też w piłkę kopią. 2, 2 i 7 trójek. Czekamy na państwa telefony. Wciąż powtarzasz uparcie i skrycie.

Trójka Cafe. Dziś obchodzimy Dzień Polskiego Piłkarza, a wieczorem nasi grają z Albanią. O, otworzyłem sobie pierwszy, taki lepszy z brzegu portal internetowy i nagłówek krzyczy do mnie tak. Skończyły się czasy, gdy nasza reprezentacja wygrywała łatwo, lekko i przyjemnie. No, zakładam, że takie czasy kiedyś były, choć nie bardzo pamiętam. Fernando Santos wie, że eliminację Euro 2024 trzeba będzie po prostu przepchać. Selekcjoner chce zmienić taktykę i zamieszać w składzie. Nagłówek w Albanii będzie piekło. Więc dziś pytam państwa, jak to się stało, jak potoczyły się państwa losy, że nie zostali państwo piłkarzami albo piłkarkami. W końcu panie też mają swoje rozgrywki. 2-2 i 7 trójek, a jeżeli państwo nie chcieliby albo są wstydliwi i z nami rozmawiać, to można napisać na naszym fanpage'u na Facebooku. Tam też czekamy na państwa opowieści, jak to się stało, jak potoczył się los, że nie zostali państwo piłkarzami.